بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم. تو اگلا باب شروع کیا تھا آپ نے، باب من مضمضا من السبیق ولم يتوضا. وعلیکم السلام. کسی نے سبیق ستو کھایا اور اس کے بعد وضو نہیں کیا، صرف کلی کر لی، اس کا بیان یہاں پر معلوم ہوا کہ ستو کا استعمال کیا کسی نے اور اس کے بعد وضو کرنا ضروری، صرف کلی کر لیں تو منہ کے اندر جو چپک جاتا ہے دانت میں تاکہ اس کی صفائی ہو جائے. دیکھیں یہاں پر روایت ذکر کی ہے سوید بن النعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خیبر کے سال نکلے، جب مقام صحبہ میں پہنچے وہی ادنا خیبر، خیبر کا جو علاقہ ہے، خیبر کے علاقے میں مدینے کی طرف سے سب سے قریبی جگہ یہی ہے. بلکہ مدینے کی طرف سے جا رہے ہوں تو خیبر کا جو سب سے پہلا حصہ پڑتا ہے وہ کون سا پڑتا ہے؟ صحابہ. وہی ادنا خیبر، اور یہ خیبر کا سب سے قریبی علاقہ ہے کدھر سے؟ کدھر سے؟ مدینے کی طرف سے. مدینے کی طرف سے خیبر کا سب سے قریبی علاقہ یہی ہے. فصل العصر، جب وہاں پر آپ نے عصر کی صلاح ادا کی، ثم دعا بالازواج، اس کے بعد کہا جس کے بعد جو توشہ ہو لے کر کے آئے، فلم یوتا الا بالسبیق، تو توشہ صرف کیا ہے لوگوں کے پاس؟ ستو کے علاوہ کسی کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے. تو ستو بہت ہی کارآمد چیز ہوتی ہے. کسی عربی نے ستو کے بارے میں لکھا ہے کہ ستو لکھا عدت المسافر و طعام العجلان و بلغۃ المریض. عدت المسافر و طعام العجلان و بلغۃ المریض. تو ستو کے اندر یہ ہے کہ مسافر کا زیادہ راہ بہت اچھا، آرام سے ہلکا پھلکا رکھ لیجیے، خطرہ بھی نہیں کہ راستے میں خراب نہ ہو جائے، گوشت بنوا کے لائیں تو خطرہ یہ کہ راستے میں کہیں ایسا نہ ہو خراب ہو جائے. ستو کیا ہے؟ رکھ لیجیے آپ، اور خراب بھی نہیں ہوگا، جم بھی نکالا آپ نے اور جلدی کھا لیا آپ نے. اس کے علاوہ طعام العجلان، زیادہ وقت نہیں آپ کے پاس ہے اور کھانا بھی کھانا ہے، تو کیا جی ستو نکال کے اور پانی ملا جلدی سے گھول کے کھا گیا، کچھ نہ پکانے میں ٹائم نہ کچھ، کم سے کم انڈا ہی بنائیں گے ٹائم لگے گا اس کے اندر، اس میں خالی پانی ملانا ہے آپ کو، مرضی ہو شکر نمک ملا لیجیے جو آپ کو پسند آئے، اور تیار کھانا آپ کا. اور بلغۃ المریض، مریض کے لیے بھی، یہ آدمی مریض کے لیے مشورہ ڈاکٹر یہ دیتا کہ آپ کیا کریں، استعمال کریں ستو کا استعمال، یہ پیٹ بھی انشاءاللہ ٹھیک رہے گا، غذا بھی ثقیل نہیں ہوگی، تو مریض کے لیے بھی فائدہ. تو اس نے کہا عدت المسافر و طعام العجلان و بلغۃ المریض، استعمال کرتے ہیں ستو کی نہیں؟ شکر ملاتے ہیں اس میں، ہاں شکر ملا کے، کچھ لوگ نمک ملا کے استعمال کرتے ہیں. تو ملتا ہے لے کر آئے آپ، اور بہت ہی پیٹ کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، جی پیٹ کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. یہاں ملے گا مولانا، اٹینشن سے مل جائے گا. چنا جو سب ملوا دیا استعمال کیجیے، پیٹ ٹھیک رہے گا ان شاء اللہ. چنا جو یہی ستو، اسی چیز کا ستو ہوتا ہے. چلیے خیر یہ ہو گیا ستو کے بارے میں. جی نہیں، اقرب کے معنی میں، ادنا معنی سب سے اقرب، مدینے کی طرف سے سب سے قریبی ہے. ذرا سا مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بھی چنانچہ آپ نے حکم دیا، چلو ٹھیک ہے ستو آیا تو ستو گھولا گیا، چڑیا معنی ستو گھولا گیا. فاکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے کھایا، باقی ہم لوگوں نے بھی کھایا. ثم مقام الى مغرب، اور یہاں تو مغرب لکھا ہے لیکن فتح الباری نے اس وقت میں الى المغرب، مغرب کی صلاح کے لیے آپ کھڑے ہوئے، تو فمت مزہ مطلب آپ نے بھی کلی کر لی، ہم نے بھی کلی کر لی، ثم مصلی، آپ نے مغرب کی صلاح ادا فرمائی، علم تبدا وضو نہیں فرمایا آپ نے. تو اس سے معلوم ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر وضو نہیں کیا، اس کی وجہ سے معلوم ہوا کہ ستو کھانے سے وضو ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا ہے، نہیں ٹوٹتا ہے اس سے وضو کریں گے یا نہیں، الیکٹرک سے کلی کریں گے نہیں کلی کریں گے، کلی کریں گے نہیں کریں گے، ہاں کلی کر لیں گے تاکہ دانت میں اگر لگ گیا آگے پھنس گیا ہے تو نکل جاتا، کہ ایسا نہ ہو دوران سلاد آپ زبان چلاتے رہے آپ، اس کے لیے تو اس کی صفائی دانت کی کر لینا چاہیے. اگلی حدیث جی، حدثنا عبد حدثنا أصبغ قال أخبرنا ابن شهاب قال أخبرني عن بكير عن كريب عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ. ميمونة رضي الله تعالى عنها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم نے ان کے یہاں کتف کھایا ایک بار ثم صلى ولم يتوضأ. آپ گئے صلاة ادا کرنے, آپ نے وضو نہیں فرمایا, تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ستو کھائے تو کلی. کیا باب مولانا صاحب, کیا باب ہے یہاں پر؟ باب من مضمضا من السویق ولم يتوضا. یہاں اس میں کہاں سویق کا تذکرہ, یہ حدیث کہاں سے آ گئی اس میں؟ کہ اس میں تو گوشت کھانے کا ستو کا تذکرہ ہے یہاں کا. اب پچھلے والے باب میں ستو کا تذکرہ تو وہاں لائے نہیں ستو والی حدیث, وہاں خالی کیا لیا ہے گوشت, اور یہاں تذکرہ ستو کا حدیث کون سے لیا ہے؟ گوشت والی. کیا جی؟ تو خیر یہاں پر ابن حجر رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں پہلے والے باب میں جو حدیث آئی ہوئی ہے, پہلے باب کے اندر جو ترجمۃ الباب میں سبیق کا تذکرہ ہے لیکن کوئی حدیث سبیق کی نہیں ہے, تو امام خیر ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بکری کا گوشت کھائیں تو اس سے وضو نہیں کیا تو اس نہیں ٹوٹتا ہے. تو جب بکری کا گوشت کھانے, اس میں دسومت بھی ہوتی ہے چکناہٹ بھی ہوتی ہے, جب بکری کا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے تو ستو کھانے سے کیوں کر ٹوٹ جائے گا؟ یہ استدلال کس سے ہے؟ پہلے باب میں جو ستو کا تذکرہ تھا اور حدیث نہیں آئی تھی اس پر استدلال کیا, جب بکری کا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے تو ستو کھانے سے وضو کیوں ٹوٹ جائے گا آگے؟ یہ استدلال. اور یہ باب اور یہ اگلا جو باب آیا اس میں یہ حدیث کیوں آ گئی؟ پہلے والے میں تھا حدیث کیوں نہیں آئے ستو کی, تو اس کا جواب تو یہ دے دیا گیا. اگلے والے باب میں اب یہ باب ستو کا ہے, گوشت والی حدیث کیوں آ گئی؟ تو یہ بتانے کے لیے ہے کہ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کھایا تو سلاد کے لیے چلے گئے, یہاں تذکرہ نہیں کیا آپ نے کلی ولی بھی کی. معلوم ہوا کہ ستو کھا کے کلی کی تھی آپ نے, کلی کرنا ضروری نہیں ہے. جب گوشت کھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی نہیں کی تو ستو کھا کر کے تو کلی کرنا بدل جو اللہ اگر آپ کلی نہ کر چل جائے گا کام. سمجھ گئے استدلال؟ دوسرے والے باب میں کیا استدلال ہے کہ اس میں باب ہے سبیق کا اور حدیث کون سی لے آ رہے ہیں؟ گوشت کے بارے میں. تو جب گوشت کھا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی نہیں کی تو پھر ستو کھا کر کے کلی کرنا ضروری ہوگا؟ ضروری نہیں ہوگا. یعنی پہلی حدیث میں جو تذکرہ آیا ہوا ہے کلی کرنے کا وہ وجوب کے لیے نہیں ہے, کلی کر لیں آپ ٹھیک ہے, اگر آپ کلی نہیں کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کھا کر کے کلی نہیں کی. یہ امام ابن حجر رحمہ اللہ نے یہ دونوں باب میں جواب دیا, پہلے باب میں حدیث کیوں نہیں آئی سبیق کی اور دوسرا باب سبیق کا ہے تو اس میں کیوں یہ حدیث آ گئی, یہ جواب دیا انہوں نے. لیکن یہاں پر اگر آپ شاہ اللہ رحمہ اللہ کی بات میں نے اس سے پہلے بتائی تھی اور جس کا تذکرہ آپ کے ساتھیوں نے بھی کیا, اگر وہ فٹ کریں آپ کے سارے اشکالات کیا ہو جاتے ہیں؟ ختم ہو جاتے ہیں. کسل بنیادی باب ہے من لم يتوضأ من لحم الشاة والسبیق, یہ بنیادی باب ہے. اور اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے چار حدیثیں ذکر کی ہیں. کتنی حدیثیں ہیں؟ چار حدیثیں ذکر کی ہیں, درمیان میں ایک حدیث آ گئی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ستو تو کھائے تو کیا کر لینا چاہیے, کلی کر لیا کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, لہذا اس پر ایک نیا باب قائم کر دیا. یہاں اس پر ایک نیا باب قائم کر دیا, من مضمضا من السبیق ولم يتوضا, وہ قائم کر دیا. اگلی والی جو حدیث ہے وہ کس باب کی ہے؟ ہاں جو باب پرانا اثر چل رہا ہے اسی باب کی ہے, لہذا یہ جو بات پیشہ اللہ رحمہ اللہ نے بیان کی ہے بہت سارے مقامات پر آپ کو صحیح نظر آئے گی, نا سر صحیح فٹ آتی ہے. اور اس سے اس طرح کی تکلفات جو ہوتے ہیں باب سے مناسبت قائم کرنے میں, ان تکلفات کی ضرورت آپ کو نہیں پڑے گی. یہ تکلفات کرتے ہیں لوگ کھینچ تان کے کسی طرح سے باب سے تعلق بنایا جائے حدیث کا, اور حدیث نہیں آئی تو کیسے نہیں آئی؟ لہذا اس سے پہلے بھی جہاں پر آیا تھا باب کی استقبال استدبار بنیان کے اندر کر سکتے ہیں, وہاں بھی بالکل پٹا رہا تھا, ان کی بات پٹا رہی تھی, اور یہاں بھی اس طرح کے اور بھی مقامات انشاءاللہ آتے رہیں گے جہاں پر ان کی بات ہر بات صادق آتی ہے شاہ اللہ رحمہ اللہ کی. دیکھ لیں گے نا سب, ان کے شروع میں جو رسالہ لگا ہوا ہے, رسالہ یہاں پر شاہ اللہ رحمہ اللہ کا, اسی میں ذکر کیا انہوں نے اس کو, شاہ اللہ رحمہ اللہ کا رسالہ ہے تراج میں. مخالف ہے. صفحہ نمبر 13 شروع میں ہے, وہاں سے رسالہ شرح و تراجم والقاری, اس کے شروع میں ابواب کس کس طرح کے ہوتے ہیں اس کے دن میں آپ کو ملے گا. جس امام خیر رحمہ اللہ اس طرح کا بات یہ قائم کرتے ہیں, پہلے اس کا ویور آپ کو ملے گا. باب عن المذمذ من اللبن. حدثنا يحيى بن بكير وقتيبة قال حدثنا الليث وعن حبيب عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمذمذ وقال ان له دسما تبعه يونس وصان بن كيسان بن السوري. جی ہاں, تو یہاں پر بات حل یمذمذ من اللبن, کسی نے اگر دودھ پیا ہے تو دودھ دینے کے بعد کلی کریں گے یا نہیں کریں گے. یہاں پر قتیبہ یحیی بن بکیر دونوں روایت کرنے والے ہیں لیث سے. ابن شہاب زہری کی حدیث, ابن عباس راوی حدیث ہے, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرب لبنا فمذمذ وقال ان له دسما, آپ نے کلی فرمائی دودھ پینے کے بعد, ہوتا اس میں چکناہٹ ہوتی ہے, دودھ میں چکناہٹ ہوتی ہے, لہٰذا چکناہٹ کو منہ سے دور کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کی. آئے کہہ رہے تابعہ یونس وصالح بن کیسان عن الزہری, ان کی مطابقت کی ہے زہری سے روایت کرنے میں یونس وصالح بن کیسان نے. کن کی مطابقت کی ہے, کس کی مطابقت کی ہے؟ وقیل کی. وقیل اس کی روایت میں تنا نہیں ہے. اب یہاں پر لوگوں نے ذکر نہیں کیا امام خیر رحمہ اللہ نے آخری مطابقت کیوں ذکر کی, وقیل تنہا کافی ہیں, حافظ حدیث ہیں, تنہا کیوں ذکر کی ہے. لیکن تفاصیل دیکھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ ذکر کرنے کی وجہ اصل یہ ہے کہ یہاں پر ابن شہاب زہری سے یہ حدیث اوزائی نے بھی نقل کی ہے, اوزائی نے بھی نقل کی ہے, اور اوزائی کی روایت میں بجائے عمل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول پایا جاتا ہے. اوزائی کی جو روایت ہے, اوزائی کی روایت میں بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کے کہ آپ نے کلی کی, قول پایا جاتا ہے. چنانچہ ابن ماجہ میں روایت موجود ہے اوزائی کی, فرمایا آپ نے مغ مزو من اللبن. اوزائی کی روایت ابن شہاب زہری ہی سے, آگے سند بالکل وہی ہے, ابن شہاب زہری کے بعد سند بالکل وہی ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے. اور اس میں عقیل کے بجائے روایت کون کرتے ہیں؟ اوزائی. اس میں جو الفاظ ہیں وہ ہے مغ مزو من اللبن فإن له دسمن, یہ بالکل حدیث ہے. وہاں تخریج میں بھی لوگوں نے اشارہ کیا, ابھی بخاری بھی موجود ہے, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں بخاری میں کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول باقاعد مغ مزو من اللبن. غالباً ہو سکتا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس لیے ذکر کیا ہو, اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل نقل کرنے میں انہوں نے مطابقت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے نہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے. تو غالباً اس کی وجہ سے ذکر کیا ہو, اللہ عالم, کی زہری سے عقیل کے علاوہ ان دو حضرات نے بھی اسی طرح سے روایت کیا ہے جیسے عقیل نے روایت کیا ہے, اللہ عالم. تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر دودھ پیا تو دودھ پینے کے بعد صلات کے لیے اگر جا رہے ہیں آپ, تو پہلے کلی کر لینا چاہیے. لیکن چاہے وہ فعل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو چاہے امر ہو, وجوب کے لیے بہرحال یہ نہیں ہے. چنانچہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو یہاں پر راوی حدیث ہیں ان کے بارے میں آتا ہے, انہ شرب لبنا فمضمض, انہ شرب لبنا فمضمض ثم قال, انہ شرب لبنا فمضمض ثم قال لو لم اتمضمض ما باليت, لو لم اتمضمض ما باليت, اگر میں نے کلی نہ کی ہوتی تو بھی کوئی حرج نہیں تھا, لیکن کر لی میں نے کلی. راوی حدیث ہیں ان کے بارے میں ہے. اسی طرح سے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے ابو داؤد میں حسن سند کے ساتھ, ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم شرب لبنا فلم يتمضمض ولم يتوضا, فلم يتمضمض ولم يتوضا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا, نہ تو کلی کی نہ وضو کیا آپ نے, معلوم ہوا یہ کلی کرنا واجب ضروری نہیں ہے. ان روایتوں سے معلوم ہے چاہے وہ آپ کا امر ہو چاہے وہ آپ کا فعل ہو, اس کے لیے صارف موجود ہیں روایت. باب الوضوء من النوم ومن لم يرى من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءا. باب الوضوء من النوم, نیند کی وجہ سے سونے کی وجہ سے بھی آدمی کو وضو کرنا پڑے گا. اور جن کا خیال یہ ہے کہ اگر ایک دو بار اونگ آ جائے ناسا مانے اگر کسی کو نعاس اونگ آ جائے ایک دو بار ابل قبقا یا بیٹھے ہیں سر جھک جائے تو اس کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے آدمی کا تو جن لوگوں کا کہنا یہ ہے ان کی کیا دلیل ہے اس کا بیان اس باب میں آ رہا ہے حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام عن ابيه عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا نعس احدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم فان احدكم اذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی صلات ادا کر رہا ہے اسے اونگ آ رہی ہے رات میں کڑے ہوئے تاجد کے لیے اور آپ کو اونگ آنا شروع ہو گئی فل یا رکھو کیا کیجیے آپ لیٹ جائیے بھی سو جائیے بھی آپ حد تحت عن النوم یہاں تک کی جب نیند کے اثرات زائل ہو جائیں تب اٹھ کر کے اردو کر کے پھر سے پڑھیا کیوں وجہ کیا ہے فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس کیونکہ اگر کوئی آدمی اونگ رہا ہے اور پھر بھی صلات ادا کر رہا ہے لا یدری لعلہ یستغفر معلوم نہیں وہ سمجھے میں تو کیا کر رہا ہوں استغفار کر رہا ہوں اور الٹے وہ اپنے لیے بد دعا کر رہا ہوں کہیں لا بڑھا دیا اور کہیں لا نہیں تھا وہاں پر لا کو حذف کر دیا سارا مسئلہ کیا ہو گیا الٹا ہو گیا تو اگر نیند آ رہی ہے تو آدمی سمجھے گا میں تو استغفار کر رہا ہوں حالانکہ زبان سے کیا نکل رہا ہے سر سر اپنے حق میں بد دعا نکل رہی ہے اسی کو سب سے تعبیر کیا گیا سب بنا سو اپنے آپ کو سب شتم کر رہا ہے اپنے آپ کے لیے بد دعا کر رہا ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تو ایسا نہیں ہے کہ آدمی انجانے میں ہو رہا ہے کوئی حرج نہیں ہے اگر جان بوجھ کے انجانے میں کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں صاحب ہاں جان بوجھ کے انجانے میں کر رہے ہیں دیکھ رہے نیند آ رہی پھر بھی زبردستی ہے وہاں صاحب نیند آ رہی پھر بھی تیاری کی جا رہے ہیں امتحان کی کیا سمجھ میں آئے گا وہاں صاحب تو سمجھ میں آئے گا جا کر کے امتحان میں پھر کیا لکھ کے آئیں گے اس کے بعد آ رہا ہوں امتحان سوال میں آئے تو نیند آ رہی تھی پڑھ رہے تھے آپ اندازہ ہوگا کہ نیند جو یاد کریں گے وہ کیسے لکھیں گے آپ تو جب نیند آئے آدمی کو تو اس وقت اس طرح کے کام جس میں زبان اور دماغ دونوں کو کام کرنا ہوتا ہے دماغ کو کام کرنا ہوتا ہے وہ کام نہیں کرنا چاہیے آدمی کو ورنہ مسئلہ سارا الٹا ہو جائے گا. چلیے اگلی حدیث. حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ايوب عن ابي قلابه عن انس بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا نعس في الصلاه فلينم حتى يعلم ما يفعل. يا ابي انس رضي الله عنه کی حدیث ہے جب کسی کو صلات میں اونگ آ رہی ہو فلینم سو جائے یہاں تک کہ یہ کیفیت ہو جائے کہ وہ سمجھ سکے کیا پڑھ رہے ہیں کیا زبان سے کہہ رہے ہیں تب جا کر کے پڑھے آدمی. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب میں دو حدیثیں ذکر کی ہیں. باب ہے الوضوء من النوم ومن لم يرى من النعسۃ والنعستین او الخفقۃ وضوءا. ذکر کیا ہے شارحین نے یہاں پر کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے استدلال اس سے یہ ہے کہ نوم یہ ناقض وضوء ہے اور یہ ہے کہ اگر نوم کی وجہ سے آدمی کا احساس ایسا زائل ہو جائے کہ آدمی کو پتہ نہ ہو استغفار کر رہے ہیں یا سب کر رہے ہیں تو آدمی کو یہ بھی احساس نہیں ہوگا ہمارا وضو برقرار ہے یا برقرار نہیں ہے. جب اتنا احساس نہ ہو کہ اپنے آپ کے لیے بد دعا کر رہے ہیں یا دعا کر رہے ہیں تو آدمی کو یہ بھی احساس نہیں ہوگا کہ ہمارا وضو ہے یا وضو نہیں رہا. لہذا معلوم ہوا کہ اس طرح کا نعاس جو ہوتا ہے وہ آدمی کے حواس کو زائل کر دیتا ہے لہذا اس طرح کی نعاس کی ناقض وضو ہے یا نہیں ہے لہذا معلوم ہوا نوم ناقض وضو ہے. یہ استدلال لوگوں نے یہاں پر ذکر کیا ہے لیکن حقیقت میں ایسا نہیں معلوم ہوتا انہوں سے ایسا نہیں معلوم ہوتا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال یہاں پر یہ ہے کہ نوم ناقض وضو ہے اور اس پر استدلال ان روایتوں سے ان دونوں روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نعاس ناقض وضو نہیں ہے. ان دونوں روایتوں سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ نعاس یہ ناقض وضو نہیں ہے کیونکہ اگر یہ نعاس ناقض وضو ہوتی وضو ٹوٹ جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرماتے کہ سو جائے کیونکہ پتہ نہیں اس کا جو ہے معلوم نہیں کہ وہ سب کر رہا ہے یا استغفار کیا فرماتے آپ جا کر کے وضو کر کے آؤ. کسی کو اگر اونگ آ رہی دوران صلاح تو کیا کرے جا کر کے وہ پھر سے وضو کرے سو جائے اور وجہ کیا ہے کیونکہ آپ کا وضو ختم ہو چکا ہے یا یہ فرمایا آپ نے معلوم ہوا جو آپ نے وہاں پر صلاح سے منع کرنے کی جو علت ہے وہ علت یہ نہیں ہے کہ وضو ٹوٹ گیا آدمی کا وہ علت دوسری ہے. لہٰذا یہ حدیث بتاتی ہے آپ کو صراحتاً کہ نعاس ناقض وضو ہے یا نہیں ہو رہا سر نہیں ہے. لہذا یہاں پر استدلال باب کے اس ٹکڑے پر ہے ومن لم یرا من الناس والناستین وضوءً کہ ناسا ہے اونگ آ رہے آدمی کو تو اونگ کی وجہ سے آدمی کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے. اگر اونگ کی وجہ سے آدمی وضو ٹوٹتا تو فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو اونگ آ رہی ہو تو سو جائے کیونکہ آپ کا وضو ٹوٹ گیا. یہ بتایا آپ نے؟ نہیں بتایا. اس کی طرف اشارہ کیا علامہ سندھی رحمہ اللہ. علامہ سندھی رحمہ اللہ کی جو شرح ہے صحیح بخاری کی کہیں کی میں نے بتایا تھا کہ بہت ہی کام کی باتیں ذکر کرتے ہیں. شاہ اللہ رحمہ اللہ چاہے علامہ سندھی رحمہ اللہ کہیں کہیں کام کی باتیں مل جاتی ہیں ان لوگوں کی شروعات میں. تو انہوں نے ذکر کیا بات بالکل کیا ان کی صحیح. یہاں پہ استدلال اس بات پر ہے کہ نواب ناقض وضو نہیں ہے. اب آپ کہیں کہ مولانا صاحب باپ تو یہاں الوضو من النوم تو نوم سے وضو کرنا پڑے گا, کہاں سے معلوم ہوتا ہے؟ اور اسی وجہ سے لوگوں نے استدلال کر دیا مولانا صاحب, کیونکہ باپ اسلی باپ کون سا ہے؟ وہی ارادے کی وجہ سے آپ کہیں گے اس کے بعد تو کوئی حدیث بھی نہیں ہے اور آگے مولانا صاحب آئے گی بھی نہیں. آگے باپ ختم نہیں ہوا کہہ دیجیے آپ, ہر جگہ نہیں چلے گا وہ, آگے کوئی نہیں آ رہی ہے. تو یہاں پر جو توجہ ہو سکتی ہے وہ یہی ہے کہ اصل بات یہاں پر نوم کا نہیں ہے مولانا صاحب. اصل بات یہ جو ہے ناسا کے بارے میں نعاس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. نعاس سے جیسے اس سے پہلے آیا تھا من لم ير الوضوء الا من الغسل المثقل, جب تک غسی مثقل نہ ہو تب تک وہ ناسا وضو نہیں ہے. اسی طرح سے یہاں پر بھی ہے کہ جب تک نوم مستغرق نہ ہو تب تک وہ ناقض وضو نہیں ہوتی ہے. نعاس آ گئی, باقی نوم ناقض وضو ہے اس کے بارے استدلال نہیں کرنا ہے, وہ وضاحت کے لیے ذکر کر دیا ہے یہاں پر. ورنہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نوم کو ناقض وضو ہی نہیں مانتے ہیں, وضاحت کے لیے. ورنہ استدلال یہاں پر کرنا ہے وہ باب کی اس ٹکڑے پر من لم یرا من الناست و الناستین وضوء, اونگ آنے سے وضو آدمی کا نہیں ٹوٹتا ہے. یہ بات بتا دی. ہاں نیت سے وضو ہے, دیگر روایتیں موجود ہیں اس طرح کی جن روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نوم ناقض وضو ہے. چنانچہ روایت اس طرح کی صریح موجود ہے صفوان ابن عسال رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا اذا کنا سفرن. صفوان ابن عسال رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا اذا کنا سفرن الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. واضح حدیث ہے جنابت کی وجہ سے تو نکالنا پڑے گا, تین دن کے اندر جو ضرورت پڑ جائے نہانے کی. باقی مسئلہ ہے غائط کا, بول کا, نوم کا, تو اس کی وجہ سے آدمی کو نکالنا نہیں پڑے گا. معلوم ہے غائط بول نوم یہ کیا چیزیں, کیا یہ سب ناقض وضو ہے سر؟ تو یہ ساری چیزیں تو نوم باقاعدہ ناقض ناقض وضو کا مطلب یہ ہوتا ہے. اس سے پہلے بھی اشارہ میں کرتی ہوں اصل ناقض وضو نہیں ہے بلکہ نوم مدنۃ حدث ہے کہ آدمی کو احساس نہیں ہوگا اور آدمی کا وضو ٹوٹ گیا ہو, لہذا اگر آدمی سو کر کے اٹھ رہا ہے تو اسے وضو کرنا ہے. تو اس سلسلے میں روایت موجود ہے کہ اگر آدمی سو کر کے اٹھ رہا ہے تو اسے وضو کرنا ضروری ہے. بات یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آدمی کو اونگ آ جاتی ہے, سر جھک جاتا ہے, اس کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا. یہاں سے باقاعدہ بہت ساری روایتیں موجود ہیں کہ عشاء کی صلات میں صحابہ کرام جا کے بتا اللہ رسول لوگوں کو نیند ہے نام نہ تمہارا کدو باقی آنکھ کھل رہی ہے پھر سو رہے ہیں پھر جو ہے اس کے بعد آ پائے کسی نے وضو کیا پھر جا پائے رات کے ریشہ کے کسی نے وضو نہیں کیا. تو اس طرح کا جو نعاس ہوتی ہے اونگ آ جاتی ہے نماز میں آپ بیٹھے میں انتظار فجر میں ذرا پہلے آ گئے اب اونگ آ رہی ہے تو ناقض وضو ہے یہ ناقض وضو نہیں ہے. کافی اختلافی مسئلہ ہے یہ کس طرح کی نوم کھڑے ہو کر سوئیں تو ناقض وضو ہے یا بیٹھ کر کے سوئیں تو ناقض وضو ہے, بہت سارے اختلافات. امام شافعی رحمہ اللہ سے اس طرح کا قول موجود ہے, انہوں نے کہا حد النوم الذي ينقض الوضوء. کس نے کہا ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ. حد النوم الذي ينقض الوضوء هو الذي يغلب على العقل هو الذي يغلب على العقل قليلا كان او كثيرا فاما ما لا يغلب على العقل مثل طرق النعاس، طرق النعاس تا را قاف، ورنہ ترک کر دے بعد میں کہیں کیا مطلب اس کا ہے، ترک ہے ترک ترک ترک ترک الباب جیسے آتا ہے، طرق النعاس وحدیث النفس فلا ينقض الوضوء، فلا ينقض الوضوء وہ نوم جو ناقض وضوء اس کی حد یہ ہے جو عقل پر آدمی کے غالب آ جائے، جس سے نوم کے بعد آدمی بالکل اس طرح آواز کو بیٹھے کہ اگر اس کے وضو چھوٹ جائے تو اس کو احساس نہ ہو، جب اس طرح کی نیند ہو تو وہ ناقض وضوء ہے، کس کیفیت میں آپ کو نیند آ رہی ہے کس میں نہیں آ رہی اس سے مطلب نہیں ہے، بس اگر وہ نیند آدمی کی سطح تک پہنچ گئی ہے کہ آدمی کے حواس ٹھکانے نہیں رہے اور آدمی کو اندازہ نہیں ہو سکتا مانو لو ٹوٹ آئے گا، لہٰذا اگر اس طرح کی نیند آ گئی آدمی کو تو نو ناقض وضو ہے، ورنہ ویسے ہی آدمی سلاد کے انتظار میں آپ بیٹھے میں نیند آ رہی ہوں گا رہی ہے تو اس طرح کی نیند یہ ناقض وضو نہیں ہوا کرتی ہے. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر قال سمعت عن ابي حاتم وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عمرو بن عامر عن انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا عند كل صلاه قلت كيف كنتم تصنعون قال ينجزي احدنا الوضوء ما لم يحدث. تو یہاں پر باب ہے الوضوء من غير حدث، آدمی کا وضو نہیں ٹوٹا ہے پھر بھی تجدید وضو کر لے سلاد کے وقت، اس کا بیان یہاں پر ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سلاد کے وقت وضو کیا کرتے تھے، ہر سلاد کے وقت وضو فرمایا کرتے تھے. تو میں نے کہا ان سے آپ لوگ کیسے کرتے تھے، یہ تو طریقے نبی تھا اس میں نبی، آپ لوگ کیسے کرتے تھے؟ تو کہا بھی ہمارا یہ تھا کہ جب تک وضو ٹوٹ نہ جائے تب تک چلتا تھا ہمارا وضو، مثلا اگر ہم نے مغرب میں وضو کر لیا اور عشاء تک نہیں ٹوٹا تو اسی وضو سے کیا کر لیا، مغرب بھی پڑھ لیا اور کیا پڑھ لیا، یہ آخر میں وضو کیا اور عشاء نہیں کیا تو اسی سے مغرب بھی پڑھ لیا اسی سے کیا کر لیا، عشاء پڑھ لیا. تو ہم لوگ تو ایک وضو سے کئی سلاد ادا کر لیا کرتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ ایک وضو سے ایک سلاد ادا کیا کرتے تھے، باقی ہر سلاد کے لیے نیا وضو فرمایا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں تو اس طرح کے مقامات جہاں پر تھوڑی سی گنجائش ہے مولانا صاحب وہاں رہنے دیا کرتے تھے. آپ کہیں گے نہیں طریقہ نبوی تھا ہر نماز کے لیے کرنے کا، پھر ہر نماز میں ہونا چاہیے تو صحابہ کرام کرتے تھے انہوں نے صاحب نہیں کرتے تھے، تو شریعت نے جہاں گنجائش رکھی ہو کہ ہر سلاد کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں ہے، لہذا کسی پر ضروری کہ وضو کرے ایسا نہیں، اگر آدمی وضو برقرار ہے وضو نہ کرے آدمی کر لیتا ہے ٹھیک ہے، لیکن نہیں کرتا صحابہ کرام ایک وضو سے کئی کے سلاد پڑھا کرتے تھے. حدثنا خالد بن المخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني يحيى بن سعيد قال اخبرني بشير بن ابي ساري قال اخبرني سويد بن النعمان قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اما قريبا حتى اذا كنا بالصلاة صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على صوم فلما صلى دعا بالاطعمه فلم يؤتى الا بالسبيق فاكلنا وشربنا ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم الى النوم فمزمل ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضا. یہاں پر دیکھیں ابھی اس سے پہلے حدیث آ چکی ہے سبیق کے بارے میں، ستو کے بارے میں جس سے پہلے ابھی حدیث آئی تھی کہ ستو آدمی اگر کھا رہا ہے تو اسے کلی کر لینا چاہیے، اس کے بیان میں حدیث یہ آ چکی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ عصر کی سلاد کے بعد ستو منگوایا آپ نے، گھولا گیا، استعمال کیا، پیا، اور اس کے بعد مغرب کی سلاد کے لیے گئے آپ، بیچ میں وضو کیا آپ نے. تو اس سے جہاں یہ معلوم ہوتا ہے ستو پینے سے وضو کرنا ضروری نہیں ہے، اسی طرح یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سلاد کے لیے وضو ہمیشہ کرتے رہے ہوں ایسا نہیں. بعض نمونے آپ کو ایسے بھی مل جائیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وضو سے ایک سے زائد صلات ادا کی ہے، چنانچہ اسی موقع سفر میں آپ تھے اور آپ نے ایک ہی وضو سے عصر بھی پڑھی اس کے بعد مغرب پڑھی، لہذا اس کے پہلے جو حضرت رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے اس کو عام حالات پر معمول کریں گے. عام دستور طریقہ آپ کا یہی تھا کہ ہر صلات کے لیے الگ وضو کیا کرتے تھے، لیکن کبھی کبھی بعض حالات میں ایسا بھی ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وضو سے ایک سے زائد صلات ادا کی ہو، جیسے سوید بن النعمان رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث میں یہاں پر موجود ہے آپ کے سامنے. السلام علیکم.